אויבינו אדוני, אלוהינו לשלום, בעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך, כי אל שומרנו אתה. כי אל שומרנו מצילנו אתה, אל מלך אנו ולחום, שומר עמו ישראל, ברוך אתה אדוני. ותקננו בעצה טובה מלפניך, הושיענו תסתילנו, כי אל שומרנו אתה.